بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بعد يقوم حميد الله عز وجل يقوم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسحزامه كتك مجلسه زتقوى كتك حديثه أمبايو لمتغولي أبوستوما حديثي أمبايو مسمولي وانا صحابا تكوف عبد الرحمن بن صخرة الدوسي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كتوك قمتميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما ولمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا من يكون شيء مؤمن مسلم وزاك تابوا ميونغوني وتابوا ذا دنيا من يكون سيديا لبياك مسلم أكا مؤمن شيء تابوا ميونغوني وتابوا ذا دنيا نتابوا ذا دنيا زيكونين katika maisha yaliyotuzunguka zimetofautiana kwa watu, na kuna tabu ndogo na kuna tabu kubwa. Mwenye kumuondoshea muislamu mwenzake tabu miongoni mwa tabu za dunia, Allahu tabarak wa taala atamuondoshea mtu huyo tabu katika tabu za siku ya kiyama. Siku ya kiyama kuna tabu za ajabu huwezi ukalinganisha na tabu za dunia kwa kiasi chochote itakapokuwa. Na watu siku ya kiyama watahitajia japo msaada kidogo, lakini haitawezekana kupata msaada huo. Baba hawezi kumsaidia mke wala mtoto wake, na rafiki hawezi kumsaidia rafiki yake, kipenzi na kipenzi hawawezi kusaidiana. Siku ya kiyama mtu atatamani kutoa fidia watoto wake, mkewe na mali yake asalimike na taabu za siku ya kiyama, lakini haliwezekani. Sasa ukimsaidia Muislamu wenzako ukamuondoshea taabu moja tu katika taabu za dunia, Allahu tabaraka wa taala atakuondoshea taabu miongoni mwa taabu za siku ya kiyama. Haijalishi umemsaidia jambo dogo na wala umemsaidia jambo kubwa, midamu umemsaidia Muislamu wenzako, basi Allah tabaraka wa taala atakusaidia wewe katika taabu za siku ya kiyama. La kwanza. La pili, Mtume akasema alayhi salatu wassalam, waman yassara ala mu'sirin, yule mwenye kumtilia wepesi mwenye uzito mwenzako, rafiki yako, ndugu yako, jirani yako, Muislamu mwenzako, mambo yamekuwa magumu, shughuli zake haziendi, ana madeni, hana pesa ya kula, amekuwa ni mzito katika mambo yamemkwamisha, hawezi kujikwamua, wewe ukamkwamua ndugu yako huyo. Wa man yassara ala mu'sirin, yeyote mwenye kumtilia wepesi yule mwenye uzito, amezongwa na mambo, na wewe unawasaa ukamsaidia ndugu yako. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallama, yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, Allah atamtilia wepesi na yeye hapa duniani, shughuli zake zitakuwa na wepesi, mambo yake yatakuwa mepesi, na pia akhera mtu huyu pia hesabu yake itakuwa nyepesi. Allah atamtilia wepesi hapa duniani, lakini pia atamtilia wepesi akhera, na hakuna mahala panahitaji kupata msaada kama akhera. Na jambo la tatu akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, mwenye kumsitiri muislamu wenzake, ndugu yako ana aibu fulani, wewe aibu yake waijua vizuri, lakini huizungumzi kwa watu, ukamsikiri ndugu yako ana aibu fulani, tunazijua aibu, jambo ambalo mtu likifika kwa watu lamfedhehesha na kumpunguzia heshima yake, lakini wewe unalijua ukanyamaza. Tabia hii imekosekana kwa wengi, badala ya watu kuwastiri wenzao ndio watu wajitahidi kuvunja aibu na kutoa aibu za wenzao. Sasa ukisitiri aibu ya ndugu yako, ndugu yako amefanya jambo fulani baya, la aibu kusikika kwenye macho na masikio ya watu, wewe ukalistiri lile jambo ukanyamaza kama hulijui jambo lile, basi kitendo cha wewe kumsitiri yule ndugu yako, Allah subhanahu wa ta'ala atakustiri aibu zako hapa duniani, na pia atakustiri aibu zako akhera. Mambo matatu ambayo yanaziunganisha nyoyo za watu na kuwafanya watu wapendane na watu wawe wamoja, sawa ni kwenye familia, sawa ni mtaani, sawa ni kwenye mji, sawa ni kwenye msikiti. Kwa tabia hizi tatu alizozitaja Mtume za mwanzo, jamii yoyote utakapokuwa na tabia hizi watakupenda, watapenda kuwa karibu na wewe. Jambo la nne Mtume akasema, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, na yule ambaye atashiriki kwenye haja ya ndugu yake, basi Allah na yeye atashiriki kwenye haja zake. Ndugu yako amepatwa na jambo, anaumuza, amefiliwa, anaumwa mwenyewe, anahitaji kusaidiwa, lakini wewe kama wewe huna msaada wa kuweza kumpa, ila unaweza kumpa ushauri ukashiriki japo kwa shida hiyo. Ndugu yangu, mimi nashauri tufanye moja, mbili, tatu. Hili jambo kwa kupita njia hii Allah atakufungua. Umeshiriki kwenye haja yake aliyonayo. Yeye kama yeye ashashindwa tayari, sijui nianzie wapi niishie wapi. Kitendo hiki Allah na yeye atashiriki kwenye shida zako. Hizi tabia nne zinaijenga jamii, kuifanya jamii iwe moja. Angalia Mtume, hakujalisha kwamba unayemsaidia ana tatizo gani, ni kubwa au ni tatizo dogo, msaidie ndugu yako, Allah naye atakusaidia. Mstiri ndugu yako, Allah naye atakustiri. Mtilie wepesi ndugu yako, Allah naye atakutilia wepesi mambo yako. Shiriki katika shida za ndugu yako, Allah naye atashiriki katika shida zako. Baada ya haya Mtume akazungumza nukta ya pili. Haya mambo matatu, mambo manne niliyoyataja mwanzo katika hadithi hii, Mtume akataja njia ambazo zaweza kukupelekea wewe ukapata wepesi na hamu ya kuendelea kuyafanya haya mambo. Akasema alayhi salatu wassalam, wa man salaka tariqan يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Mwenye kuipita njia, kupita kwake kwa njia ile, hana kingine ambacho wakitafuta ila anatafuta elimu, kumjua Mola wake, kumjua mtume wake, kuijua dini yake, basi Allah atamsahilishia njia ya kwenda peponi kwa kitendo hicho. Kisha Mtume akasema, wamajtamaa qaumun fi baitin min buyuti Allah, na wala hawakukusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yatluna kitabu Allah, wakawa mlindani wanasoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wanafundishana wenyewe kwa wenyewe, baina yao, aliyekuwa juu wamfundisha wa chini, huyu wamfundisha huyu, huyu wamfundisha huyu, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa Allah atawateremshia utulivu, nafsi zao zitakuwa na amani, watahisi kwamba wana furaha kwa sababu wamekaa kwa ajili ya kusomeshana na kukisoma kitabu cha Mola wao. Waghashiyatuhum rahma, kisha Allah atawafunika kwa rehema zake. Wahakkatuhum almalaika, malaika nao watakuja kuwazunguka kwamba wazao wawafunike kwa furaha. Lakini wadhakarahumullahu fi man inda, kisha Allah atawazungumza hawa, awataje mbele ya viumbe wabora walioko kwake. Kisha Mtume akamalizia akasema, wa man batta bihi amalu, yule ambaye amali zake zitamchelewesha na kumtia uzito katika mizani yake na hesabu yake mbele ya Allah, lam yusri bihi nasabu, nasabu yake haitamsahilishia, nasabu yake haitamsaidia kitu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Nasaha zangu zitazunguka ndani ya hadithi hii, Kipengele cha kwanza, Mtume ametuelezea umuhimu wa kusaidiana, umuhimu wa kushirikiana. Tunaiona jamii yetu hawasaidiani ila kwa kujuana. Mtoto wa fulani, mdogo wake fulani, kwa hilo wanasaidiana, lakini hawako tayari kusaidiana kwa sababu huyu ni Muislamu wenzangu. Jamii yetu ya Waislamu imeathiriwa na kitu kinaitwa asabiyatul qabaliya, ukabila, uzawa, umji, urangi. Hili limeathiri jamii ya Waislamu. Wewe umetoka wapi? Umetoka Singida. Ah, basi ndugu yangu huyu atatembea na wewe mpaka ile shida itakwisha. Wewe umetoka wapi? Umetoka Dodoma. Haya bwana, Mungu akufanyie pesa. Kamalize. Na katika upande wa harakati za dini, ukija wanakutazama ni kama mwanswari vile, wenzako wako kule msikule kule chini kule, nenda utasaidiwa kwa njia hiyo. Kwa hiyo utaenda kwa ndugu zako ndio watakusaidia. Lakini Mtume alipokuwa tuzungumzie sisi umuhimu wa kusaidiana, hakutuambia haya mambo. Ametuambia mwenye kumsaidia Muislamu mwenzake, na huyo amekuja anakuambia mimi Muislamu mwenzako, ndugu yako Muislamu. Haijalishi huyo aliyekuja ni Muislamu kwamba unamuona ana ndevu au hana ndevu, ni Muislamu mwanamke amejistiri au hakujistiri. Mtume amesema nani? Muislamu mwenzako, ukamuondolea tabu katika tabu walizonazo, ukamuondolea uzito katika uzito walionao, Allah atakuondolea wewe mazito ya duniani pia mazito ya akhera. Umekaa nyumbani kwako na familia yako, kaja mtu muombaji maskini hana stara, wewe ni mtu ambaye wa stara, familia yako imejistiri, na wewe mwenyewe mtu wa adabu, kamuona tukamkunjia sura, shida yako nini? Naumwa, nahitajia pesa kidogo nikanunue dawa dukani, sasa hivi sina. Ukiulizwa kwa nini umemnyima pesa, hajajistiri. Kwani uliambiwa wasaidie wenye kujistiri? Sijui kama nitakuwa naeleweka vizuri. Ama katika haya mambo ya harakati zetu za dini, kuuliza kwani wewe uko kwenye taasisi gani? Kwani wewe umeambiwa wasaidie watu kwa mujibu wa taasisi yako, na husaidii kweli kwa sababu si mtaasisi wao? Hili ni balaa kubwa ambalo limetukuta katika jamii yetu ya Waislamu. Mtume atuambia da'i al-asabiyya fa innaha mumtina, akimi mambo ya ukabila haya yananuka. Haya mambo ya sisi watu wa fulani, sisi watu wa pande fulani, hapana. Nyinyi ni Waislamu wote, saidianeni kama Waislamu, tuziache hizi tabia, ni mbaya sana. Mambo haya ya misaada ya kibinadamu lazima tusaidiane. Tumekatazwa kusaidiana kwenye maasi. Kimaradhi sio maasi, misiba sio maasi, matatizo katikiwa na safari sio maasi. Leo kuna watu wanaweza kuwa na dhiki fulani, umeharibikiwa na safari. Ni kweli kuna watu wezi, hatukatai, wapo wezi wanatumia matatizo kuwa ndo sehemu ya kuwaibia watu pesa zao. Akifika hapa jamani, mmekatikiwa na safari, nahitaji nauli ya kunifikisha Tabora 1500 tu. Tunamtazama hapa, sisi hatuchangishi pesa. Kwa nini nakwambia umchangie pesa, si wewe umpe nauli aende Tabora? Kwa hii sura alivyo, huyo hawezi kwenda Tabora. Sasa kaende wapi? Uongo wake wewe haukusaidii kitu. Muache na uongo wake na Mola wake. Wewe amekuomba msaada kwa sababu mwenye matatizo hana alama usoni. Utakapojenga kwamba wewe utamsaidia unayemjua, hutasaidia watu. Mwingine ana madeni na amekuwa na madeni mengi kwa sababu ya hali ya maisha, ameshindwa kuwa na uvumilivu wa njaa, kakopa kwa huyu, akipata analipa kwa huyu, anakopa kwa huyu, maisha yake ya mikopo tu anazunguka. Amekuja rafiki yako, umemkopesha mara ya kwanza akalipa, ukamkopesha mara ya pili akalipa nusu, ukabaki unamdai nusu ya pesa. Mwezi wa kwanza ukapita, mwezi wa pili ukapita, si msamehe tu. Akaona pesa ya kukulipa hana, akaanza kuhama msikiti. Hujagundua kama huyu mtu amezidiwa? Mwingine anakupata, ndugu yangu, mambo yamekuwa magumu, hali ya maisha imekuwa ngumu, bila ya kula pia nakosa, ndio sababu sijalipa deni lako. Kama kuna uwezekano, naomba unisamehe. Huyu ni moyo siri, huyu ni mtu ambaye ashakuwa na uzito. Msamehe ndugu yako Muislamu. Mayassara ala muhsirin, mwenye kumwachilia wepesi yule mwenye uzito, Allah atamtilia wepesi katika mambo yake duniani na akhera. Na hii ni milango itazidisha udugu baina yetu, itazidisha mapenzi baina yetu. Na ndio maana wasikia masahaba walipendana sana kwa tabia hizi, walikuwa wakiyafanyia kazi haya mafundisho ya Mtume, hawakuwa wanaishia kusoma tu. Leo waweza kutoka hapa na shida yako ukasema pale mahala fulani kuna Waislamu wenzangu, pale niwapelekee hii shida, ukaenda kwa Waislamu wenzako. Sio watu hawana hela bana, mambo magumu kweli kweli, wenda katulie tu nyumbani. Hivyo maneno ya kumvunja nguvu moja kwa moja, huna hata kumpa ushauri mzuri au nasaha au maelekezo au lugha basi ikamsaidia ile lugha kumlewaza ndugu yako, kwamba sina cha kukupa, lakini Allah akutilie wepesi katika mambo, ili kama unaweza kumuona fulani, kamuone basi fulani, mimi siwezi kufika kwa fulani, nifikishe wewe basi. Ukamchukua mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, salamu alaykum, sababu na huyu ndugu yetu ana matatizo, msikilize umsaidie. Hilo pia umeshiriki kwenye shida ya ndugu yako, Allah naye atakushika mkono akushiriki katika shida zako. Sasa hivi ni tabia ambazo sisi Waislamu tumezipoteza, si hatunazo, tumezipoteza kwenye maisha yetu, hatuhitaji kuwa nazo. Allah atashiriki kwenye shida zako pale ambapo wewe utashiriki kwenye shida za ndugu yako Muislamu. Hichi kipengele pia hakimaanishi kwamba jirani yako akisoma 40 pia uende. Sio, usiposhiriki kwa jirani yako, si Allah naye hatoshiriki kwenye shida zako? Kwenye mambo ya kheri, sio kwenye mambo ya maasi. 40 ni maasi, hijima ni maasi, maulini ni maasi, mambo yote ya bid'a wewe huruhusiwi kushiriki. Jirani yako amekufa, wewe waonekana wagawa masahani ya pilau. Che, vipi? Mbona wewe wagawa masahani ya pilau kilioni? Kilioni sio sehemu pa kula, kilioni sehemu ya kulia. Watu wana huzuni, watu hawali chakula kilioni, watu wanapeleka chakula kilioni. Nyie mbona mwenda kula kilioni? Wewe pia washiriki kugawa masahani, wewe utakuwa wasaidia yale maovu. Hapa wewe hutakiwi kusaidia, hutakiwi kukaa na hawa watu, ondoka ukafanye shughuli zako. Wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika mambo mema na saidianeni katika mambo ya kumcha Allah. Wala taawanu ala alithmi, musisaidiane kwenye madhambi. Waludwan, musisaidiane kwenye mambo ya kuleta uadui. kafa jirani yako Mkristo, wewe unaonekana kimbele mbele mpaka kubeba msalaba. Wewe vipi? Mazishi ni ibada, wewe una dini na hawa wana dini yao. Lakum dinukum waliya din, nyie mna dini yenu na mimi na dini yangu. Hili ni jambo la dini, wewe usishiriki pale. Nenda jirani yako mpe pole, bwana pole sana kwa msiba uliokupata. Una kakuku umenunua kwa 10,000, mpelekee jirani yako, atakula kuku atafurahi, au sio? Haijalishi kwamba umempa kuku ni Mkristo au ni Muislamu, ni jirani yako wamlewaza, kumpa taadhia, kumpa pole. Wanaimba kwaya, umekaa hapo hapo. Watu wa jeneza, umekaa hapo hapo. Wakaaje wewe pia wasimame, waende kuaga maiti. Waende kuaga maiti nani? Utaratibu wa kuaga maiti kwa kufundisha nani? Haya madhambi usifanye wewe Muislamu. Kwa msiba wa Mkristo, wewe huna zaidi ya kwenda kutoa pole, na unatakiwa utafute muda ambao wao hawajaanza kuimba kwaya zao, hawajaanza kushughulika na mazishi yao, ama subiri wamalize kisha ukampe pole. Na haiwezekani, basi mpe pole kwenye simu. Pigia simu rafiki yangu, pole sana bwana, pole sana ndugu yangu, umepata unasio pata msiba, umefiwa na mkeo, pole sana rafiki yangu, ushamalize tayari. Tumefahamiana vizuri? Kwa Muislamu wenzako, nenda kashiriki mambo yote. Utakapoona sasa msiba umekuwa harusi, kaa pembeni. Bwana, mimi nimekuja kwenye msiba, sija kwenye harusi. Kwa hiyo mambo ya kuchagua mchele kina mama, mimi siwezi kushiriki. Mambo ya wanaume kwenda kununua kuni, mimi siwezi kuja. Ama kuchimba kaburi nitakwenda, kubeba jeneza nitabeba, kusalia nitasalia, ama kugawa chakula au kunawisha watu, siwezi kushiriki kwenye madhambi. Hii nidhamu katufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusaidiane, hajatuambia watu wa sunna wasaidiane kama watu wa sunna. Lakini jirani yako kama ni mtu ambaye anasali tu lakini sio mtu wa sunna barabara, usimsaidie. Hakuna kitu kama hicho. Bali siku moja Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akiwa khalifa, anakwenda usini kwake, anamuona mtu mzee wa Kiyahudi amekwenda katika Baitul Mali. Akamshangaa, kauliza huyu apata nini hapa? Wakamwambia wale watu wake kwamba huyu amekuja kuomba, Myahudi amekuja kuomba kwenye Baitul Mali ya Waislamu. Omar akawaambia muandikieni kila mwezi aje kuchukua pesa ya matumizi hapa. Na ule mkafiri asema kwa sababu huyu mzee alipokuwa na nguvu alikuwa toa kodi katika nchi yetu, sasa ishakuwa mzee anaombaomba. Dini yetu haitufundishi kuombaomba, mwekee ripoti yake huyu kila mwezi ape pesa yake ya matumizi, aache tabia ya kuombaomba. Lazima tumlee kwa sababu alipokuwa huyu ana afya alikuwa anatoa jizya katika nchi yetu. Kamwekea ripoti ya matumizi yake, kiwango cha matumizi yake. Huyu ndio Muislamu. Na hivi ndivyo walipokuwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihsani yao kwa viumbe iliwafanya watu kuvutika kuwasaidia na kuingia kwenye dini. Tabia iliwaingiza watu wengi kwenye dini. Ihsani yao haiwafanyi wavunje kanuni za dini yao. Wanawafanyia watu wema, wanawasaidia watu pasina kujali. Haya ni mambo ya kibinadamu, maradhi, vifo, matatizo, kuharibikiwa na safari. Ni siku moja nilikutana na Mkristo mmoja, yuko na mke wake na mtoto wake, ameharibikiwa na safari, kanisa limekataa kumsaidia sababu sio muumini wa kanisa lile. Nikamwambia kwa nini yeye nikitembea mna vitambulisho vya kanisa yenu? Akasema yeye lazima utambulike kanisa ndio utasaidiwa. Leo haya mambo yamehamia pia kwa Waislamu. Wewe tunakuona kama Wanswari, nenda kwa Wanswari wenzako wakakusaidia. Hawakusaidii. Imamu anakutazama kuna ndevu, suruali fupi, wewe Kwani shida yangu ni mimi nimekwama na Dar es Salaam. Ah, wajua hapa msikini kwetu wanapaka upewa barua ya BAKWATA. Kwa hiyo inabidi uende BAKWATA ofisini wakuandikie barua ya kuomba nauli. Halafu msikiti wa kwanza utachangiwa 5000, msikiti wa pili 2000. Mpaka ufikisha nauli ya kufika Dar es Salaam una wiki nzima na hauna hela ya kula, ndio ile ile unayochangiwa msikitini. Utafika kwa nini? Mtu anaumwa anatakiwa aende hospitali pale, hana uwezo, anaenda kwa Waislamu wenzake, jamani, mimi mtoto wangu huyu hapa anaumwa, nimeambiwa nipewe rufaa nimpeleke hospitali fulani, nahitaji 50,000. Anamwambia una barua ya BAKWATA? Kama hauna barua ya BAKWATA ukachukue barua ya serikali kwa mkuu wa wilaya, ndio uanze kuzunguka mtaani unatafuta pesa ya kwenda kutibiwa. Haya maisha yametoka wapi? Tabia hizi zimetoka wapi? Sasa mmoja atoa 200, mwingine atoa 500, ana karatasi imejaa majina 1,100, 200, 200, 500, 500. Huyo mtu kila siku anachangisha, anatembea, anakula, atafikisha lini hiyo pesa ya kutibiwa? Wala Waislamu hawashukuki kwamba huyu Muislamu wenzetu, bali ile kama imamu kakuta hayupo, ndio kabisa bwana imamu hajasali hapo. Kwa hiyo msubiri mpaka imamu waje. Imamu mwenyewe anakuja Ijumaa mpaka Ijumaa. Pia imamu akija mtazama, shida yako nini? Oh, na hivi ya nini? Bwana msikiti, bwana tuna matatizo mengi sana. Bali kuna baadhi ya misikiti wana mifumo mibaya ya wizi kwa watu wanaotajiwa. Wanakwambia simama ueleze shida yako. Unasimama mbele za watu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, waislamu wenzangu, mimi ninaumwa, unafunua na donda kwenye tumbo lako, unaona hapa sasa nimeandikiwa niende Bugando, natakiwa nipate 200,500. Kwa hivyo nimeona nipite kwa ndugu zangu mnichangie. Watu wanasikia huzuni kuona una donda kubwa, watakiwa katibiwe Bugando, unakaa kwa nchi unaweza kukuletea, wanakuletea. Kumbe usifikiri wapewa zile pesa, watahesabu wale wazee wa msikiti hizo pesa, zikizidi zinabakia za kwao. Wewe utaomba utapewa zile zile ulizoomba. Ulikuwa dola shule shilingi ngapi bwana? Zimezidi, yani ndizo zidi ziache hapa kwa hiyo kitu hicho. Bali kuna wengine ziwe zimezidi hazikuzidi, wanakuambia kabisa simama uombe, lakini ukipata tunagawa katikati, nusu zitabakia msikitini kwetu, nusu utachukua wewe. Maisha gani haya Waislamu wanakwenda nayo? Maisha mabaya kabisa. Mwenye matatizo pia wamwibia, wamdhulumu. Bali mimi siku moja tumechangishwa mtu msikitini, nikamuona yule imamu anamuibia hivi hivi, anahesabu hapo akachukua 10,000, 12,000 akachukisha nyuma ya mgongo wake, anaendelea kuiba. Kasala hawla wala quwwata illa billah. Kwenye nyumba ya Allah umemchangishia mja wa Allah, wamuibia hapo hapo, alafu na pasenti ya msikiti akaacha. Hizi ni tabia za haramu, Allah hazipendi. Tujipambe kuwa ni watu wenye huruma baina yetu, tujipambe kuwa ni watu wenye tabia ya kusaidiana baina yetu, tushirikiane katika matatizo mbalimbali, na mtu apata faraja ndugu zake kushiriki katika matatizo yake. Na wale mtu akija kukwambia na matatizo, sio ni mtumie nafasi ya kumdhalilisha. Mmoja bwana alikuwa na TB bwana, tumemtibisha mpaka leo anaona anatembea nini sasa. Kama alikuwa na TB na ukamsaidia, kuna haja gani ya kumtangaza? Kwa nini umsaidie mtu uweze kumtangaza? Waone ile kanzu ile, nipa mimi. Sasa kama mpa kanzu, ndio tumwambia nani sasa? Hizi ni tabia mbaya, na haya sio mafundisho ya Uislamu. Tusaidiane pasina kujali huyu ni wa kabila lako au sio kabila lako. Mmetoka mji mmoja ama hamkutoka mji mmoja, midamu ni Muislamu wenzako, saidie. Jambo la pili, Mtume akatufundisha na kutuelezea faida ya kutoka kwenda kusoma, wa man salaka tariqan, atakayeipita njia yaltamisu fihi ilma, kwa njia ile yoenda kutafuta elimu. Sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah, Allah kumsalishia njia kwenda peponi. Hakuna njia rahisi ya kuingia peponi kama kuja darasa. Ukitaka urahisi wa kuingia katika pepo ya Allah, njoo darasa. Hakuna njia ya mkato rahisi sana kwenda peponi kama njia kwenda wapi? Eh? Mnadani? Wapi? Mbona mnasema kama au hamjui kusoma? Hakuna njia rahisi ya kwenda peponi kama wataka kwenda peponi kama njia ya kwenda darasani. Unapotoka nyumbani kwako na kimfuko chako kina msahafu wako au juzuu lako na daftari zako, waenda zako msikitini darsa, Mtume asema man kharaja fi talabi ilmi, mwenye kutoka kwenda kutafuta elimu, kana fi sabilillahi hatta yanzil, huwa yupo katika njia ya Allah mpaka atakaporudi nyumbani kwake. Mtume akasema kwenye hadithi nyingine, man jaa masjidi hadha, mwenye kuja kwenye msikiti wangu huu, lam yatihi illa li khairin yata'allamuhu au yu'allimuhu fahuwa bimanzilati almujahid fi sabilillah, mwenye kuja kwenye msikiti wangu huu hakuja isipokuwa kwa kheri, aje kujifundisha yeye kheri ama kuwafundisha wenzake kheri, basi huyu daraja yake mbele ya Allah ni daraja ya mpambanaji, mujahidi, mpiganaji yeye katika uwanja wa vita. Thawabu za kuja darasani. Mtume akawaambia masahaba zake katika hadithi ya Anas, idha maradtum bi riyadil janna farza'u, mtakapopita kwenye viwanja vya pepo, chumeni yale matunda ya peponi, kuleni yale matunda yake, mnufaike nayo. Sahaba akamuuliza Mtume, wama riyadu jannata ya Rasulullah, viwanja vya pepo ni vipi ya Mtume wa Allah? Qala majalisu dhikri. Mtume akawaambia viwanja vya pepo ni vile vikao watu wamtaja Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hivyo ndio viwanja vya pepo. Akasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, man shaa an yaskuna riyad al-janna, mwenye kutaka kuishi kwenye viwanja vya pepo awe mkazi wa viwanja vya peponi, falyastawtin majalis dhikri, basi awe ni mkazi wa majalis, vikao vya kumtaja Allah, utakuwa umekaa kwenye viwanja vya pepo. Nani asiyetaka kuishi katika viwanja vya pepo? Tutoke tukatafute elimu. Utakapotoka ukaje hapa msikitini, kikao hiki tumekaasisi hapa, wa majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yatluna kitaba Allah, wakawa wanakisoma kitabu cha Mola wao, wayatadarusunahu bainahum, na wafundishana baina yao wenyewe kwa wenyewe, illa nazalat alayhim as-sakina, Allah wateremshia utulivu, waghashiyatuhum rahma, Allah huwafunika kwa rehma zake, wahaffatuhum almalaika, malaika nao huja kuwazunguka kwa furaha, wadhakarahum Allah fiman inda, bali pia haitoshi kwa haya ambayo Allah amewatajia, bali Allah huwazungumza kuwasifu mbele ya viumbe walioko mbele yake. Imekuja katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri inda Muslim, Mtume anasema, anasema Abu Sa'id al-Khudri, kharaj an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ala hilqatin min ashabi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitoka siku moja kwa masahaba zake wakiwa wamekaa halaka msikitini, wamekaa kama tulivyokaa. akawauliza mtume na sahaba zake, ma ajlasakum hahuna, kipi kimekukalisheni hapa, mmekaa kwa nini hapa? Qalu, wakasema wale masahaba, jalasna nadhkurullah, tumekaa hapa tukimtaja Allah sisi, wanahmaduhu, na tukimhimidi Allah tabaraka wa ta'ala ala ma hadana lilislami wa manna bihi alayna, kwa namna Allah alipotuongoza kwenye Uislamu na namna Allah alipotuneemesha sisi. Nihaya ya kumshukuru Allah neema alizotupa kutuongoza tukawa Waislamu, nihaya ndio kutukalisha hapa sisi. Mtume akawaambia masahaba zake, Allahumma ajlasakum illa dhalik, ninakuapisheni kwa Allah, hivi ni kweli hamkukaa isipokuwa kwa ajili ya hilo? Qalu, Allahumma ajlasna illa dhalik, na wao wakaapa hatukukaa sisi ila ni kwa ajili ya hilo. Kisha mtume akawaambia, ama innahu lam astakhlifakum tuhmatan lakum, tambueni sikukuapisheni kwamba ninakutuhumuni mwandanganya, walakinahu atani Jibrilu alayhi salam, lakini amenijia mimi Jibrilu alayhi salam, fa akhbarani bi anna Allah yubahi bikum almalaika, akanieleza kwamba Allah ajigamba kwa kikao chenu hiki mbele ya malaika. Mwaona waja wangu wale, Allah ajigamba, wewe nani mpaka Allah ajigamba kwa ajili yako? Wewe nani? Allah ambaye ni khaliqus samawati wal ardi, malikul mulki, ajigambe mbele za malaika kuhusiana na wewe kikao dhaifu kama hiki ambako hakina thamani yoyote kwenye macho ya watu, lakini ni kikao adhimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni uwanja wa pepo huu. Hizi ndio njia rahisi za kwenda peponi. Utajifundisha tabia nzuri, utajifundisha kuwa na huruma, utajifundisha ibada zako, utajifundisha akida yako, utajifundisha miamala baina yako na ndugu zako, baina yako na mkeo, baina yako na watoto wako, baina yako na jirani zako. Huwezi ukapata mahala pa kujifundisha hayo ila ni katika nyumba hizi, katika vikao kama hivi, majalisu dhikri, vikao vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Utajifundisha mapenzi, utajifundisha huruma, utajifundisha ushujaa. Msimamo katika dini ni humu katika vikao hivi, lakini watu hawajajua thamani ya vikao hivi. Hakuna vikao duniani vina thamani mbele ya Allah azza wa jalla kama vikao hivi. Al-Imamu Abu Yusuf, mwanafunzi wa al-Imamu Abu Hanifa, akiwa kwenye kikao kama hiki, kwenye darsa ya Imamu Abu Hanifa, analetewa habari ya kifo cha mtoto wake. Mtoto wake amefariki, ni msiba mdogo. Unamjua mtoto? Mnamjua mtoto? Nyinyi watoto mnawajua watoto? Mtume akamwita mtoto ni thamaratu fuadi, ni tunda la moyo. Mtoto umpige wewe asimpige mwenzako, au sio? Mtoto wako umpige wewe mwenye asimpige nani? Atakuona wewe kwamba ufai kwa zile hasira zinazokuja, au sio? Hivyo mtoto awe mkubwa awe mdogo, mtoto kwa mzazi wake, mzazi yupata faraja na furaha kubwa kwa mtoto wake. Sasa amekaa darasani, anakuja habari, amletia mtu habari darasani, mtoto wako amefariki. Semaje? Sitaanza kulia hapa hapa darasani? Anaambiwa mtoto wako amefariki, anamwambia niko darasani, kanisaidie kunisikia huyo mtoto wangu, manake nisikose darsa nikakosa na mtoto, nikienda mtoto nishamkosa, au atarudi? Lakini nikiondoka hii darsa nitaipata ya leo. Na leo mtu aacha darsa kwa sababu ana mgeni katoka Mpanda akaja kumtembelea, aacha darsa. Mgeni katoka Mpanda, ambaye kafikia nyumbani kwako, ukirudi nyumbani utamkuta, na kesho yupo, na kesho kutwa yupo, atakaa kwako wiki nzima, wewe hachegesa. Inna hadha la shay'un ajab, jambo la ajabu. Au mwe walio nani? Hatunalo, tuko nalo. Waweza umekaa darasa, rafiki yako yakupigia simu, shehe mfika bwana. Sasa ndio kidogo. Si kwamba usende tasimamisha darasa akusubiria urudi, yeye ataendelea na darasa, wewe utatoka waenda kwa rafiki yako aliyokupigia simu. Eti rafiki yako mwenyewe waenda kupanga mpango, mna safari ya kwenda Dar es Salaam kununua mzigo, mtaenda wiki ijayo. Anakutoa darasani, yes, msomaji, kwa hiyo hasikii uchungu wewe kutokusoma, ataka na wewe utoke pia kama alipotoka yeye, na wewe sababu hujajua thamani ile, watoka waenda. Wakati huu rafiki yako akija dukani kwako akakuta una wateja, hutoki. Au sio? Utaambia mzee, muda wa kazi. Na kuomba uje baada ya dhuhuri. Tukitoka msikitini tutazungumza. Sasa hizi nina wateja. Sika mnaelewa hichi Kiswahili? Akiingii kwenye vichwa vyenu. Nibadilishe lugha kidogo. Ha? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Bali mmeapa kipaumbele maisha ya dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, na akhira ndio bora na yenye kubakia milele. Leo mtu anaweza kuhama mjini aenda kulima matikiti mwezi mzima kijijini, hayuko tayari wiki moja kwenda kukaa darasani. Wiki moja kukaa darasani hawezi, anaumwa. Ila mwezi mzima kushinda porini asubuhi mpaka jioni walima matikiti, mwagilizia, anapambana na wadudu, anatafuta sumu, hachoki, na akichoka pia kuongezwa. Aje mmoja tu wewe, mashaallah, hodari kweli kweli. Anaenda asubuhi, anarudi jioni, na wala hakuna mwenye kumlaumu, familia nzima mpaka mkewe pia, hata kama kakosa mboga, mume wangu ameenda kulima bwana, yuko shamba. Sasa nenda darasani, alafu hajapata chumvi, umekaa wasoma tu, mimi nitapikia nini sasa? Niacha nitafutia chumvi. Kwani kuletea chumvi si ibada pia? Au wazangu wenyewe huwa mmesalimika, hamjawahi kuambiwa haya maneno eti? Bali uko darasani akutumia message, njoo kwanza nyumbani. Ukienda kuna shida gani? Nilikukumbuka tu. Anakubusu ebishi, na wewe wacheka tu, kakutua darasani, wacheka tu, una kawaida tu. Hawa wanawake jamani, hizi femu tu, wanawake wako peponi. Hawa wanawake wanaenda chooni, wanachukua makamasi, wanapata hedhi. Hawa Allah katuletea tupate kupumzika, tuna ile misukosuko na habari za dunia, tupumzike kidogo ili tupate njia ya kuwapata wale wa kukule. Kwa hiyo huyu akianza kukusumbua usiingie darasa, mwambie we, sikiliza, chezea kote hapa, usithubutu kuchezea, usichezee darasa yangu, niache nisome mimi, nitakupa peke yangu ndani ya kaburi, nitaulizwa mimi na nitajibu mimi, wewe huwezi kunisaidia majibu mimi. Mambo ya mapenzi weka kwanza pembeni, mapenzi yapo tu hapa, kuna mapenzi, mapenzi yako kule baba. Sasa na nini bwana, porojo tu hizi hapa, hamna kitu hapa bwana. Lazima tuwe na subira katika taa ya Allah tabaraka wa taala. Vishawishi mbalimbali vitakuja, marafiki, wageni wasiokuwa kuwa na kichwa na miguu. Tena mgeni ukimuaga unaenda shamba hakasiriki, muage unaenda darasa. Sasa shehe, mimi ndio kutembelea kule darasani, mambo gani sasa? Lakini ungemwambia naenda shamba, ah basi bwana, mna shida, mimi nitakukuta tu hapa, nenda shamba na urudi jioni. Hawezi kulalamika, njoo darasa, uchelewe kurudi. Mgeni wa jamaa, jamaa na darasani moja kwa moja, mimi siendi kumtembelea tena bwana. Na kweli haji. Kwa sababu gani? unamwambia sasa bwana mimi saizi muda wa darasa twende darasani. Ah mzee, darasani wewe nenda, mimi nitakusubiri. Haji hapa darasani, mjeni hakubali kuja, atakwambia nakusubiri nyumbani. Sasa wewe usihurike na mgeni wako, mgeni asikuadibie darasa. Alafu mwisho Mtume akatuambia tusihurike na nasaba zetu, wa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu, nasabu yako haikusaidii kitu mbele ya Allah. Amali zikiwa dhaifu, we hata kama ulikuwa ni mtoto wa Muhammad ibn Abdullah, hamna kitu, nasabu yako haitakusaidia kitu mbele ya Allah. Mimi mtoto wa fulani, baba yangu alikuwa shekhe, baba yako alikuwa shekhe na ushekhe wake babako, wewe mbumbumbu, haiwezi kukusaidia kitu nafasi ya babako. Nasabu yako haitakusaidia kitu, uwe mtoto wa mjini na uwe mtoto wa kijijini, haikusaidii kitu. Amali zako ndo zitakusaidia. Lazima tuwe makini kutengeneza amali zetu. Vifo vimekuwa vingi, tunazika kila siku. Bahati mbaya huwa watu hatugusi na misiba mpaka wapi watu wa karibu, lakini kazikwa Maalim Seif juzi, au sio hivyo? Dunia ilizungumza, au sio? Kuna watu walizimia, kuna watu mpaka leo wanaumwa. Ameondoka na nini? Kuna kitu kachukua? Alipozikwa yeye na wewe kuna tofauti? Nafasi yake na madaraka yatamsaidia kule kaburini? Itamsaidia amali yake. Alifanya kheri, itamsaidia ile kheri. Yale madaraka yambakia huku, mapesa yambakia huku, sifa zimbakia huku. Hakuna kitu kitamsaidia amali yake kitamsaidia. Sasa ndugu zanguni, tufanyeni juhudi ya matendo mema, tusidharau jambo jema. Maisha ni mafupi sana, na kifo kinakuja baktatan ghafla. Umetoka tu hapo unafika nyumbani, mafua mafua mafua, kichwa kinagonga, kinagonga, mwili unachemka, ndio unabadilika hivyo. Ulikuwa unaweza kusema ah, mama fulani hebu lete maji ya baridi nimwagie, ndio kauli yako ya mwisho hiyo. Anakumwagia maji, anakuona mzee umetulia tu. Wanakupeleka hospitali, siku nyingi, haiwezekani, haiwezekani. Sasa hospitali alikashakufa. Alisema tu mafua kichwa, korona hiyo, na wale umwagia maji, una korona pia, au sio? Mbona wewe uje hapa? Wakati ukifika utakufa, unatembea utakufa, unahesabu pesa utakufa, unalia utakufa, unacheka utakufa, umelala utakufa. Tunakufaje ndugu zanguni? Hebu tufanyeni maandalizi ya kifo, tufe tukiwa na furaha na Mola wetu. Sio umezaliwa unalia, mama yako mwenyewe analia, na ukifa pia wewe unalia na mama yako na ndugu zako wote mnalia. Maisha gani haya? Wanasema wasemaji, Ibn Adam, mwanadamu, waladtuka ummuka bakia, mama yako amekuzaa analia kwa uchungu wa uzazi, analia, anapiga kelele. Wanasu haulaha yadhakuna surura, watu walio pembeni ya mama washeka tu, wenyewe hawalii. Wa kike wa mke wangu huyo bwana, wa kiume mume wangu huyo bwana, wafurahi vigeregere, umekuja salama, au sio? Na wewe si ulilie ndio ukajua uko mzima, au sio? Mama yako analia, wewe pia ufanye nini? Umelia na hujalia, utapigwa pigwa mpaka ufanye nini? Mpaka ulie ndio yeye mzima. Bwana ajalie mtoto. Madaktari wanakusanyika, kuna nini? Sasa fahris ala amali, fanya juhudi ya matendo yaliyokuwa mazuri. Takun idha bakau fi yawm mautika dhahikan masrura, utakuwa siku hawa jamaa zako wanalia wewe umekufa, wewe unacheka na kufurahi. una bishara njema kwa Allah kwa sababu ulikaa katika njia yake, ulikaa katika sunna ya mtume wake, ukajitahidi kufanya matendo yaliyokuwa mazuri, wapewa bishara na malaika, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Bishara wapewa malaika, anakuambia la tahzan لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتبشارة ملائكة هاي وزكاني هايا إلى كوكاكم بكاء كما هيذي وكتين لقصومة وكديتومة وكتين لقفل متن لليقوى ميمة ukapenda kuwasaidia watu, ukapenda kushiriki katika matatizo ya watu, hata kama watu hawakusaidii wewe wasaidie. Wasaidie kwa elimu yako, wasaidie kwa nguvu zako, wasaidie kwa pesa yako, wasaidie kwa ushauri wako, wasaidie kwa nasaha zako, toa msaada kwa ndugu zako, na wewe Allah atakusaidia. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni watu wenye tabia nzuri, atujalie kuwa ni watu wenye kushikamana na njia yake na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuongoze sisi na vizazi vyetu, atusalimishe na ushirikina na uzushi, atujalie mwisho mwema na awasamehe maiti wetu na ndugu zetu waliotangulia katika athara. Aqulu hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.